życia. Żegnamy reklamy. Pani Joanna pisząca do mnie prosi o instrukcję, co robić ze zużytymi środkami ochrony, jak używać maseczek. O tym między innymi w rozmowie z panem doktorem Łukaszem Grabarczykiem po 18.20. Program trzeci, 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 6 dzień kwietnia. Mamy poniedziałek. Przed nami audycja popołudniowa do 19 jak zwykle. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Od dziś ograniczenia w działaniu kolejnych placówek oświatowych, ogłasza Ministerstwo Edukacji. 23 lata więzienia dla zabójcy słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka, wyrok ogłosił sąd koło Bratysławy. Sypią się kary za łamanie zasad obowiązujących w dobie epidemii. Policjanci wypisali mandat m.in. za jazdę konno. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą pracować zdalnie. Od dziś do piątku będzie też ograniczone funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zmiany w działaniu kolejnych placówek oświatowych wprowadza Ministerstwo Edukacji, informuje rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Decyzja ta dotyczy przede wszystkim specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, będą oczywiście mogły realizować swoje zadania, ale w sposób zdalny lub w taki sposób, który będzie uzgodnione z organem prowadzącym. Anna Ostrowska wyjaśniła, że resort zdecydował o zmianach w funkcjonowaniu tych placówek ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiczną i chęć zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków oraz kadry ośrodków. Na 23 lata więzienia skazał sąd koło Bratysławy Mirosława Marczeka, który przyznał się do zamordowania w lutym 2018 roku dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Postępowanie wobec Marczeka zostało wyłączone z głównego procesu i skrócone do części dowodowej. Wyrok wobec Marczeka jest drugim, który sąd PZNOK-u wydał w sprawie zamordowania Kuciaka. W grudniu ubiegłego roku na 15 lat więzienia skazano pośrednika w zbrodni Zoltana Andruskę. Sąd nadal prowadzi postępowanie wobec oskarżonego o zlecenie zbrodni Mariana Kocznera i jego współpracowników. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 4201. Zmarło 98 osób. W Hiszpanii liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 13 tysięcy. To właśnie Hiszpania jest drugim po Włochach krajem najbardziej dotkniętym epidemią. Miejscowe służby poinformowały, że w ostatniej dobie zmarło tam 637 osób. Hiszpańskie służby poinformowały, że dobowa liczba ofiar z dnia na dzień jest coraz mniejsza. Spada też liczba nowych zakażonych. Równocześnie jednak władze dają do zrozumienia, że choć sytuacja zdaje się nieco poprawiać, to do zniesienia restrykcji w kraju droga jest jeszcze daleka. Stan wyjątkowy przedłużono o kolejne 2 tygodnie do 25 kwietnia. W Sewilli, znanej z wielkotygodniowych procesji, mieszkańcy skarżą się, że tegoroczne święta, które rozpoczynają się za kilka dni, będą zupełnie inne niż zazwyczaj. Nie ma w mieście procesji, choć nie znaczy to, że Wielkanocy nie będzie. Wszyscy będziemy z okazji świąt robić tortille, ale innym będziemy mogli jedynie pokazać zdjęcie. Hiszpania wkroczyła w 4. tydzień restrykcji. Wyjść z domu można jedynie po niezbędne zakupy, a ograniczona jest także liczba osób, które mogą stawiać się w pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mandat za jazdę konno i na łyżwo-rolkach to nie fikcja, to fakty. Funkcjonariusze przypominają, że w dobie epidemii wyjście poza miejsce zamieszkania jest możliwe tylko w niezbędnych dla życia sytuacjach. Spotkania towarzyskie na ulicy, wyjazdy do myjni samochodowych, ale też przesadna rekreacja spowodowały mandaty od policji. Małopolska policja zatrzymała człowieka, który przebył na rolkach 20 kilometrów, mówi rzecznik małopolskiej policji, młodszy inspektor Sebastian Gleń. Usprawiedliwiał się, mówił, że przecież z nikim się nie kontaktuje, ale trzeba zwrócić uwagę, że obowiązujący obecnie zakaz przemieszczania się wyłącza tu tylko przypadki dotyczące takich niezbędnych czynności związanych z codziennym życiem. W centrum Kielc zatrzymano mężczyznę, który z Włochocka wracał do domu konno. Nikt dowcipów nie opowiadał, znalazła się za to osoba, która zadzwoniła na policję, mówi sierżant sztabowy Maciej Ślusarczyk ze świętokrzyskiej policji. Napotkany 58-latek faktycznie podróżował w ten sposób. Był to mieszkaniec gminy Daleszyce, który wracał z Wąchocka. Właśnie konno, jak się okazuje. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi. Taka ułańska fantazja zakończyła się mandatem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A złamanie procedur w związku z koronawirusem było też powodem zmiany naczelnego lekarza Szkocji. Nowym został Gregor Smith. Jego poprzedniczka podała się do dymisji po tym, jak złamała rządowe zasady dotyczące zachowania dystansu społecznego. Pojechała na weekend z rodziną do swojego drugiego domu.

It's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Dwanaście minut po godzinie 16. Pan profesor Krzysztof Pyrć jest moim gościem. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry panu, panie profesorze. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Witam. Dzień dobry. Panie profesorze, zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił, że stworzył taką specjalną substancję, która, jak to prasa opisuje, silnie hamuje rozwój zakażenia wirusem SARS-CoV-2. No, obudził pan pewne nadzieje. Co to znaczy silnie hamuje? Do zakażenia dochodzi, ale na przykład nie rozwija się szybko COVID-19? To znaczy te badania, które my do tej pory prowadziliśmy, to są badania w laboratorium. Więc tutaj też trzeba pamiętać, że to nie jest klinika jeszcze, to nie było jeszcze testowane na pacjentach. Mamy różne modele, które oddają to, co się, mamy nadzieję, wydarzy w układzie oddechowym pacjenta. I w takim układzie my widzimy, że to zakażenie jest bardzo silnie zahamowane. Bardzo silnie zahamowane to znaczy, że tego wirusa tam jest 10 tysięcy razy mniej nawet, albo nawet jeszcze mniej niż w takiej hodowli kontrolnej. Czyli tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to z boku, to jego tam prawie, że w ogóle nie ma. Czyli nie jest... w ogóle efektów nie widzimy, efektów tego zakażenia. Komórki nie umierają, no więc właśnie, ta tkanka się nie uszkadza. Jako laik chciałem zapytać, czyli by to, co pozostaje w organizmie, te śladowe ilości nie są w stanie na przykład tak mocno, tak intensywnie zaatakować płuc, tak? Ja myślę, że w takim wypadku, jeżeli jest tak silne hamowanie, to te pozostałości to są na tyle niewielkie, że nasz układ immunologiczny sobie z nimi znacznie łatwiej poradzi. Natomiast jeszcze raz uprzedzam, to na razie widzimy w laboratorium, jeszcze jest długa, długa droga, bardzo wyboista, do momentu, kiedy możemy, będziemy mogli powiedzieć, że mamy lek. Jasne. Na razie mamy substancję, która jest fajna i obiecująca. Ale... No, studzi pan emocje, tak jak zresztą naukowcy na całym świecie właśnie powtarzają, ci pracujący nad szczepionką, a wiadomo, że na świecie bodajże w kilkunastu bardzo intensywnie w takich bardzo poważnych instytutach badawczych pracuje się nad tą szczepionką. Niemniej pracujący przestrzegają, że to jest długa droga poprzez testowanie, badanie działania. No ale być może to będzie taka innowacja na skalę światową. No na to na pewno liczymy cały czas, natomiast ważne jest, żeby no, nie zapędzić się w tych swoich oczekiwaniach i nie mówić, zanim się sprawdzi, że coś ma, bo to jest nieodpowiedzialne w tym wypadku. A czy ten związek chemiczny o nazwie HTCC jest równie skuteczny w przypadku wirusa MERS-CoV? Tak, to znaczy cała historia tego związku jest bardzo stara, bardzo, bardzo długa. My zaczęliśmy pracować wspólnie z zespołem chemików pod dowództwem profesor Nowakowskiej już ile? 7-8 lat temu? Nad tym, żeby stworzyć taki uniwersalny związek, który byłby w stanie hamować właściwie wszystkie koronawirusy. Częściowo dlatego, że tych koronawirusów jest całkiem sporo u ludzi i one powodują u nas sezonowo przeziębienia, choroby układu oddechowego, więc fajnie by było mieć coś, co na nie działa, ale też dlatego, że w tej medycynie weterynaryjnej jest sporo koronawirusów, które są znacznie poważniejsze niż te sezonowe dla ludzi i powodują różne bardzo często śmiertelne choroby. Więc zaczęliśmy szukać czegoś, co by mogło działać przeciwko tym wszystkim wirusom naraz, jednocześnie mając w pamięci, że raz na dekadę mniej więcej pojawia się taki nieoczekiwany gość, jak właśnie SARS-CoV-2 czy MERS. No i po dłuższych badaniach udało nam się faktycznie wypracować coś, co wydaje się, że fajnie działa i działa na wszystko, to znaczy na wszystkie koronawirusy. I w przypadku wirusa MERS również mamy bardzo silne hamowanie, również w tych układach ex vivo. No i mamy nadzieję, że gdzieś uda się to popchnąć dalej i stworzyć z tego coś, co nie wiem, czy za rok, czy za 10 lat, czy za miesiąc, czy w jakim okresie czasu, będę mógł powiedzieć, że faktycznie mamy jakieś przełomy i faktycznie daje to jakąś taką realną nadzieję. Panie profesorze, czy przewiduje pan, że na przykład reakcje ludzi na podanie tej substancji mogą być jednak inne od reakcji gryzoni? To znaczy, ja nie przewiduję, bo tego się nie da przewidzieć. Ja jednak staram się opierać na faktach i na tym, co nam wychodzi. Ale czy te reakcje mogą być różne? Nie wiadomo, mogą być różne. Mogą być różne, to może nie działać u ludzi, to może być toksyczne u ludzi. Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy faktycznie to zadziała. Mamy nadzieję, oczywiście, że mamy nadzieję, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak będzie. Czego teraz potrzebują państwo jako badacze, naukowcy, by ewentualnie myśleć o wprowadzeniu leku? To znaczy, myślę, że tutaj głównie potrzebujemy w tym momencie pomocy, ale pomocy nie takiej niefinansowej do końca, tylko pomocy specjalistów, którzy zajmują się wprowadzaniem leków do obrotu. Dlatego, że my się znamy na wirusologii, my się znamy na biologii komórki, my wiemy, jak to działa, natomiast my nie jesteśmy specjalistami od wprowadzania leków na rynek i od badań przedklinicznych czy klinicznych. W związku z tym takiej pomocy jakby potrzebujemy na pewno. I taką pomoc powoli dostajemy, bo bardzo dużo i firm, i instytucji zgłasza się wyrażając wolę współpracy, wolę wspólnego popchnięcia tego projektu gdzieś dalej. Zajmuje się pan również badaniami nad szybkim testem do diagnozowania obecności SARS-CoV-2. Jak bardzo zaawansowane są to badania? My prowadzimy tak naprawdę te badania we współpracy z firmą, a nawet firmami i wykorzystując ich platformę, którą pracowali dla innych wirusów, staramy się stworzyć coś, co będzie specyficzne względem tego wirusa. Ja cały czas powtarzam, że dobrych testów i dobrej nauki nie robi się na jutro. Stworzenie kolejnego testu, który będzie mało wiarygodny, tak jak to niektóre testy kasetkowe, w tym momencie nie ma sensu. Staramy się zrobić coś, co będzie fajne i naprawdę będzie działać, więc ja jednak cały czas się będę upierał, że celujemy w przyszły sezon. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Pyryć, wiem, panie profesorze, że jest pan żeglarzem. Ba, co więcej, zorientowaliśmy się przed rozmową, że startowaliśmy w tych samych regatach o Puchar Poloneza parę ładnych lat temu na Bałtyku. Dokładnie. To w takim razie i panu, i sobie życzę tego żeglarskiego spotkania jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na fali. Do usłyszenia na wodzie. Profesor Krzysztof Pyryć, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie powiem tak, nie powiem nie, bez powodu. to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc chodź z daleka, wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. To Kasia Kowalska, a tymczasem ZTD 3 małpa, polskieradio.pl. Pani Anna pyta, co z możliwością, czy wolno, czy nie wolno myć samochody. O to również zapytam, przypomnę, jeśli znajdę, proszę państwa, znalazłem po 17.45. Moim gościem będzie pan minister Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 21 minut już po godzinie 16.00, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Grono naukowców zajmujących się transportem i komunikacją wystosowało do ministrów zdrowia i infrastruktury apel o tymczasowe obniżenie limitów prędkości na naszych drogach. Chodzi o to, by szpitalom dostarczać jak najmniej pacjentów, bo puste drogi wcale nie sprzyjają mniejszej liczbie ciężkich wypadków, argumentuje Łukasz Zborelski z serwisu BRD24. Ten apel polskich naukowców jest o tyle ważny, że w całej Europie i zresztą na całym świecie podczas pandemii zauważono, że z powodu restrykcji, kiedy spadł ruch i ulice stały się dużo bardziej puste, ludzie zaczęli przyspieszać. Szybko jeździć, nawet tutaj widać, przejeżdża samochód, wyjeżdża z tunelu, gdzie tu jest ograniczenie do 30, a na pewno 30 na godzinę nie jedzie. Dużo więcej. No dużo więcej. Myślę, wydaje, że nawet dwukrotnie. Ta propozycja zmierza do tego, że w przypadku autostrad dopuszczalna prędkość nosiła 120 km na godzinę. Profesor Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej, jeden z sygnatariuszy apelu. Drogi ekspresowe to 110 km na godzinę, drogi jednojezdniowe ekspresowe 90 km na godzinę, no i na drogach zamiejskich do 80 km na godzinę, no i miasto 50 km na godzinę. Ciężkość wypadków, my już to widzimy w Polsce, wzrosła. Wypadków w tym roku jest najmniej, tutaj jest to dużo niższa liczba. Komisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Natomiast jeżeli chodzi o śmiertelność, to te dane są podobne, jeżeli chodzi o rok 2020 i 2018, bo tu jest rok po 167 ofiar. No na pewno, bo ludzie widzą, że jednak jest pusto, a jak jest pusto, nie ma przed tobą samochodów, to każdy lubi sobie docisnąć, tak? Szczególnie, że my się praktycznie teraz wszędzie śpieszymy, tak? Żeby wszystko szybko załatwić. Ofiary oczywiście, ranni, ciężko ranni, no też obciążają szpitale i stąd szukanie środków, które w tym trudnym czasie no, ograniczyłoby liczbę wypadków, liczbę ofiar. Nawet w 2017 roku było lepiej. Czyli gdyby nie pandemia, gdyby nie te wszystkie restrykcje, prawdopodobnie widzielibyśmy znowu trzeci rok z rzędu narastanie zgonów w wypadkach drogowych. Więc tym bardziej w Polsce, jeśli jest taka sytuacja, że podczas pandemii te wypadki są coraz cięższe, a nie chcemy, żeby trafiali ranni ludzie czy umierający ludzie do szpitali, bo będziemy mieli tam bardzo mało miejsca za chwilę, tym bardziej takie apele są słuszne. Na razie postulują państwo obniżenie limitów tylko na jakiś czas. Być może zmiany powinny być trwałe. Co pan na to? No, na stałe byłoby to korzystne. Sygnatariusz apelu dr inżynier Andrzej Krych ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Mimo wszystko jest wpływ dużych prędkości i tych przekroczeń na wypadki. W dłuższym okresie czasu, gdy ruch zacznie ponownie wzrastać, to mimo wszystko wrócimy do i tak wysokich wskaźników wypadkowości na tle Europy. To są zresztą prędkości, o których była mowa w Polsce wcześniej i które bez specjalnej sytuacji chcieliśmy zmieniać, bo 50 km na godzinę w dzień i w nocy w obszarze zabudowanym jest już ujęte w projekcie nowelizacji, a o 120 km na godzinę dla polskich autostrad, które przypomnę zostały zbudowane do mniejszych prędkości, a potem politycy sami sobie podwyższyli na nich limit. Mówił już m.in. szef Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu Drogowego kilka lat temu w Polsce i prosił o to, żeby to dopasować, bo mamy jedne z najszybszych limitów na autostradach, właściwie najszybszy w Europie, odkładając na bok Niemcy, bo tam sytuacja jest trochę skomplikowana. O komentarz w sprawie apelu naukowców poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury. Ministerstwo odpowiedziało, zresztą bardzo uprzejmie, że jest za wcześnie, by odnosić się do postulowanych zmian, ale rozważy ten apel. W naszym imieniu pytał Kuba Witkowski. 25 minut po 16 to The Beatles. A propos telefonu od pana Wacława, jakże dramatycznego. Pan Marek jest lekarzem. Witam pana, panie Marku. Halo. No, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry państwu. Panu. Dzień dobry słuchaczowi, który tak się martwił. No, rozumiem go, bo wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Może tak być, że telefony nie da się w ogóle dodzwonić. Sam to zresztą przeżywam, bo właśnie jestem w pracy na teleporadach, więc wiem coś na ten temat. Natomiast sprawa jest naprawdę nie taka wcale trudna, bo jeżeli jest tam ktoś z bliskich członków rodziny, a z tego co zrozumiałem jest ktoś, więc jeżeli jest narażenie na COVID, to i tak kwarantanna murowana. No tak. Z tym, że członkiem rodziny ta pacjentka czy ten pacjent wsiada w swój samochód, jedzie do najbliższego jednoimiennego szpitala zakaźnego lub do najbliższej izby zakaźnej, wysiada i załatwia sprawę. Ważne, żeby nie korzystać z transportu publicznego. Tak jest. No przecież to jest ogłoszone, nawet też dawno było o tym mówione i słusznie. Zresztą tak powinniśmy wszyscy robić. Przede wszystkim się nie denerwować. Przepraszam, muszę to powiedzieć, nie histeryzować czasami. Uzbroić się trochę w cierpliwość, bo jest naprawdę dużo potrzeba. I to załatwić. I pojadą i na pewno ich z tej izby nikt nie wyrzuci. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. No tylko panie Kubo, niech nie jadą, proszę pana, tak szybko, jak to było mówione. Pan wiem, że tam pan Darek będziemy krzyczał, ale no wie pan, tak a propos jeszcze, tak? Jak będą puste drogi, to w ogóle nie, to jak będzie bardzo duży tłoch, to wtedy przyspieszymy do 140. 27 minut. Po godzinie 16 sporo pytań do trójki. Jak zwykle pytają państwo w swoich telefonach, jak radzić sobie na przykład z bólem zęba. No nie jest łatwo, bo większość gabinetów zawiesiła, jak wiemy, swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że w sytuacjach nagłych pacjenci są pozostawieni bez opieki. Nadal funkcjonują dyżurne kliniki, które przyjmują pacjentów w ostrych stanach. Mapę, proszę państwa, takich gabinetów stworzyło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Z panią profesor Marzeną Dominiak rozmawiała Ewa Dudzińska. Rozmawiałam już ze stomatologami, z tymi, którzy mają swoje prywatne gabinety. Większość jednak zdecydowała się w tym czasie epidemii nie leczyć. Czy to słuszna decyzja? I tak i nie, bo jak najbardziej słuszny hashtag zostań w domu, bo wiemy, że wektor zakażenia jest bardzo duży, więc popieram taką postawę. Natomiast lekarz stomatolog jest ciągle lekarzem i tak należałoby do tego podejść. Stomatologia, słucham. Państwo przyjmują, to prawda? Dokładnie tak, wyjątkowo. W tych sytuacjach ratujących życie, w sytuacjach doraźnych, pacjenci wyszukują, przeglądając na Google. Ten pacjent, który jest zainteresowany, jest puszczany i są dodatkowe środki ostrożności. To nie tak, że są drzwi otwarte i każdy wchodzi, absolutnie. Mam własny gabinet. Czyli pan jest u siebie i lekarzem, i właścicielem. Co pan zdecydował? Zamykam gabinet. Stomatolog dr Jerzy Brydak. Żaden z lekarzy i z personelu nie pracuje, żeby nie zarażać i personelu, i pacjentów. Rzadko mamy pacjentów bólowych. Wtedy dzwonię do kliniki, która ma taki dyżur bólowy i są przyjmowane tylko sytuacje doraźne. Natomiast żadnych planowanych zabiegów, czyli na przykład jakaś protetyka, jakieś wybielanie zębów czy usuwanie kamienia, w tym czasie epidemii jest przeciwwskazane. Oczywiście weryfikacja jest potrzebna tych świadczonych usług. To nie może być stomatologia estetyczna, szeroko pojęta. Nie możemy czekać z bólem zęba, bo wiemy, że jeżeli tak bardzo boli, to samo z siebie nie przejdzie. Takiego pacjenta trzeba przyjąć. Mamy wytyczne Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i mamy procedury, które możemy wykonywać, a które są zakazane. Według badań w Stanach Zjednoczonych najbardziej zagrożoną grupą zawodową są właśnie stomatolodzy z powodu tak zwanego spreju wodnego, który się unosi podczas wiercenia w zębie razem z wodą. Cząsteczki wirusa mogą powodować zakażenie i lekarza, i pacjenta, bo nikt z nas nie wie, kto jest zdrowy, a kto jest chory, więc każdego się powinno traktować jako osobę potencjalnie chorą. Podczas borowania taka chmura powstaje. W tej końcówki turbinowej wylatuje powietrze razem z wodą, która służy do chłodzenia wiertła. I się rozpyla ten wirus. Tak, na powierzchniach typu na przykład plastik ten wirus może bardzo długo przetrwać, a w gabinecie jest tego pełno. Na terenie całej Polski będzie można wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy po Pani Anno, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zadać pytanie na temat wyborów korespondencyjnych. Mianowicie, w jaki sposób wyborcy mogą zachować anonimowość, jeżeli razem z kartą do głosowania będą odsyłać ankietę podpisaną przez siebie? Czy to przypadkiem nie dostarczy bazy danych, kto jak głosował? A jeżeli karty nie będą spersonalizowane, no to wtedy jest drugie zagrożenie, mianowicie można łatwo zamienić takie Pani karty. Anno, na razie nie mamy decyzji, czy i jak, jeśli będziemy mieli, to z pewnością obiecuję Pani sporo takich pytań w sprawie ewentualnych takich wyborów korespondencyjnych zadam. 7 trójek na początku. Dziękuję. Dziękuję. 22. Wszystko będzie dobrze. Różni artyści. Epidemia koronawirusa zdominowała nasze życie, ale wciąż niewiele osób wie, jak krok po kroku tę chorobę się przechodzi. Odbywający kwarantannę pan Michał Dybowski dzieli się swoimi doświadczeniami na kanale w mediach społecznościowych. O chorobie swojej opowiedział także nam. To był jeden wieczór, podczas którego dostałem wysokiej gorączki i miałem problem z oddychaniem, ale to trwało tylko jeden wieczór i następnego dnia czułem się jak młody bóg. Akurat byłem w epicentrum całej sytuacji, bo w Madrycie, ale no nic nie wskazywało na to, że to się faktycznie w cokolwiek rozwija, no zostawiłem temat. No hej, witajcie serdecznie. Jestem w tej chwili w szpitalu. Niestety z racji tego, że samopoczucie moje troszeczkę się pogorszyło, musiałem się pokusić o rozmowę z lekarzem rodzinnym, który zasugerował, żeby poinformować sanepid o problemie. No i tym samym sanepid zdecydował o tym, że zaprasza mnie swoim transportem do szpitala. Po powrocie te same objawy się pojawiły ponownie, czyli był to duszący kaszel, krótkość oddechu, podwyższona temperatura, przy 38,5 już zacząłem się ratować paracetamolem, żeby, że tak powiem, nie odjechać i dodatkowo bóle mięśniowe. Kolejny dzień pobytu w szpitalu MSWiA w Warszawie. Wróciły dzisiaj rano wyniki. Wynik jest pozytywny, w związku z czym zostałem ukoronowany. Całość procedury w szpitalu przed decyzją o tym, że zostaje, trwała około tam chyba 6 godzin. Także to nie jest takie coś, że ktoś ma wątpliwości, wchodzi, jest cyk, cyk, test i wychodzi. Nie, nie, broń Boże, no nic takiego. To jest procedura wywiadu lekarskiego, 2 pomiary temperatury, decyzja o pobraniu i czekanie na wyniki wstępne przynajmniej jednego rodzaju. Najczęściej chodzi o RTG klatki i wymaz nosa, mało przyjemny, ale potrójny, aż pobrany i odesłany do laboratorium. W międzyczasie dostałem 3 dawki antybiotyku, azytromycyny, która spowodowała, że po pierwsze odzyskałem zupełnie węch i smak i dodatkowo, co jest ciekawe, spowodowało, że mam już czysty nos. To znaczy gdzieś tam przestało cokolwiek tam ściekało z zatok do gardła, przestało, zniknął ból głowy, więc jakby widać, że ten antybiotyk zajął się tą częścią dróg oddechowych. Dziwny przypadek dla nich, bo taki, który bardzo szybko jakby przeszedł całą infekcję. W związku z tym stwierdzili rzecz następującą. Zostawią mnie jeszcze jedną dobę, tylko po to, żeby mieć pewność, że ja nie mam reakcji oddechowej. I dostałem antybiotyk, żeby wykluczyć ryzyko tak zwanego wtórnego zapalenia płuc. Jestem po telefonie od lekarza dyżurnego, który stwierdził, że będą wypisywać z racji tego, że jestem w tej chwili zupełnie bezobjawowy i faktycznie nie ma sensu, żebym tu pozostawał i stanowił zagrożenie dla kogoś innego, dla personelu. Większość objawów u mnie ustąpiła. Jedyne co, to pozostał ten uporczywy, dość suchy kaszel, który na szczęście w tej chwili, to jest w tym momencie czwarta doba po wyjściu ze szpitala, to ten kaszel zaczyna się zamieniać powolutku w taki mokry. Oczywiście do domu zostałem wypisany z dalszą częścią leczenia antybiotykoterapią. Także w tej chwili samopoczucie jest idealne, 36,6 stopnia, temperatura książkowa, więc zupełnie nie ma żadnych objawów. Pan Michał jutro podda się kolejnemu testowi na obecność koronawirusa. Zdaniem lekarzy do tego czasu choroba powinna już u niego ustąpić. Z pacjentem rozmawiała nasza reporterka Justyna Goc. Program trzeci, 19, tak, 19 minut pozostało do 17. Mam nadzieję, proszę Państwa, że już za chwilę w Trójce moim gościem będzie wiceminister zdrowia, pan dr Waldemar Kraska. Już teraz próbujemy się z panem ministrem połączyć. Program trzeci. Way back when we started, there was a part of me that knew. One day there'd be heartache, and I would lose myself to you. And I walked all night, lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. Empty night, dreaming of you, and those dreams are still mine. Michael Bublé i Brian Adams. 16 minut pozostało do 17. Wiceminister zdrowia, pan dr Waldemar Kraska, jest moim gościem. Dzień dobry, witamy, kłaniam się, panie ministrze. Witam, dzień dobry. Panie ministrze, tradycyjnie poproszę o aktualne dane dotyczące liczby zakażonych, liczby ofiar wirusa w Polsce. No na tą chwilę, bo te dane spływają cały czas, mamy w Polsce potwierdzonych 4201 zakażeń koronawirusem. Ofiar śmiertelnych jest 98. Jeżeli chodzi o województwa, no to oczywiście przoduje niestety województwo mazowieckie. To jest prawie 1000 osób zakażonych koronawirusem, czyli praktycznie 1/4 wszystkich zakażeń w kraju to przypada na województwo mazowieckie, więc no tutaj jest jakby największe skupisko tych osób, które zakażają się nawzajem, więc myślę, że mazowszanie powinni na to zwrócić szczególną uwagę, żeby jednak no nie być liderem w tej niechlubnej liście. Wyraźnie widać dynamikę, co nie jest zaskoczeniem. Między innymi profesor Gut, wirusolog, przestrzega przed tą naszą aktywnością przed i w czasie świąt. Wielu Polaków nie rozumie, że nawet takie niewinne pójście na bazarek po jajka czy kwiaty może być ryzykowne, że ryzykują zdrowiem nie tylko swoim, ale także wielu ludzi. Słuchacze pytają o te punkty handlowe, o te właśnie bazarki. Czy nie będą zamykane, choć zdajemy sobie sprawę, że no, przyczynią się do rozwoju epidemii? Panie rektorze, no przy tych bazarkach, też przy tych stoiskach też są prowadzone obostrzenia, nie więcej niż 3 osoby przy jednym stoisku. No ale to, co widzimy z przekazów medialnych, nie napawa optymizmem. Rzeczywiście ludzie szukają tych świeżych nowalijek, jest okres przedświąteczny i każdy kontakt międzyludzki niestety sprzyja temu, że będziemy się nawzajem zakażać. No jeżeli już musimy wyjść do tego sklepu, załóżmy tą maseczkę, jednak no starajmy się, aby w tym momencie, kiedy jest prawdopodobieństwo kontaktu z drugim człowiekiem, abyśmy byli zabezpieczeni. I to dotyczy także sprzedawców, którzy te nowaliki sprzedają. No, na pewno musimy zachowywać te zalecone przez nas odległości, te 2 metry między jedną a drugą osobą, bo inaczej to naprawdę i ta piękna pogoda i okres świąteczny spowoduje to, że tych zakażeń z dnia na dzień by niestety przybywało. W wielu szpitalach, panie ministrze, w Polsce przybywa zamykanych oddziałów, na których rozwinął się koronawirus. Coraz więcej pracowników inspekcji sanitarnej, służby zdrowia trafia do kwarantanny. Niektórzy z podejrzeniem, niektórzy zakażeni. Szpital kliniczny MSWiA w Warszawie w ubiegłym tygodniu wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Jaka jest tam teraz sytuacja? Nadal nie przyjmuje pacjentów? Nie, to była chwilowa, po prostu chwilowo szpital się po prostu miał tak dużo pacjentów, że sobie z tym po prostu nie poradził. W tej chwili już ten szpital pracuje normalnie. Ja myślę, że także nowe izolatoria, które się pojawiają w Warszawie, spowodują to, że ci pacjenci, którzy są tak zwani dodatni, czyli mają dodatni wynik obecności koronawirusa w swoim organizmie, a są w dobrym stanie, czasem bezobjawowo, nie muszą w tym szpitalu przebywać, mogą być przekazani do izolatoriów, gdzie ten okres zdrowienia mogą przebyć, więc myślę, że to też sposób dodatkowy jakby uzupełni i odciąży ten szpital jednoimienny, który jest dedykowany głównie pacjentom z objawami i w ciężkim stanie. No właśnie, a jak wygląda sytuacja w pozostałych tych szpitalach jednoimiennych? Jak wielu tam jest pacjentów? Krótko mówiąc, ile jeszcze wolnych łóżek? Czy może być tak, że na przykład w przyszłym tygodniu powoli te szpitale będą nam się zapełniać? Panie rektorze, ogólnie jest 1300 osób w tych szpitalach jednoimiennych. To nie jest może aż tak dużo, bo jeżeli weźmiemy całą pulę miejsc w szpitalach jednoimiennych, prawie 10 tysięcy, to nie jest dużo. No ale my się liczymy z tym, że jednak z dnia na dzień tych nowych osób będzie przebywało, osób, które będą musiały niestety skorzystać z szpitali jednoimiennych. Dlatego poszerzamy tą bazę szpitali jednoimiennych. Najbliższy taki szpital, który powstał, to jest w Radomiu. Właśnie tam też było duże ognisko zakażenia koronawirusem, ale także mamy już przygotowaną listę następnych szpitali, tak zwanych szpitali drugiego rzutu, które... Czyli to jest, to jest ten plan B, o którym kiedyś rozmawialiśmy? Tak, tak. To są szpitale, które są jakby już przygotowane i w razie potrzeby, jeżeli taka potrzeba, że ten szpital jednoimienny będzie już wypełniał się pacjentami, uruchomimy go, żeby dalej przyjmować pacjentów w danym województwie. Przed szpitalami w całej Polsce ustawiane są takie specjalne namioty. Komu, czemu będą służyły? Znaczy to są namioty, które troszkę ustrzegą przed zakażeniami szpitalnymi. Po prostu to będą punkty triażu, czyli segregacji pacjentów. Pacjent, który będzie chciał być pacjentem szpitala, musi przez ten namiot przejść. W tym namiocie będzie mierzona mu temperatura, będzie zbierany wywiad. Od razu będziemy widzieli, czy pacjent na przykład nie jest w kwarantannie, bo czasem tak zdarzało się, że pacjenci z kwarantanny zgłaszali się do szpitala, nie informując o tym personel medyczny, który ulegał zakażeniu. I tam będzie następowała ta pierwsza segregacja, jeżeli pacjent oczywiście ma objawy świadczące o zakażeniu koronawirusem, będzie według niego proponowana inna procedura niż wobec osób, które zgłaszają się na przykład, nie wiem, z urazem kończyny, czy z bólami w klatce piersiowej, czy z innymi dolegliwościami po prostu. Odbieram, jak pan wie, w audycji popołudniowej telefony od słuchaczy, także bardzo wiele listów zawsze przychodzi. Widzę, że to, co rodzi chyba największe obawy, to liczba respiratorów i czy wystarczy i dla wszystkich, którzy trafią pod respirator, będą takiego urządzenia po prostu potrzebować. Nie ma powodu do zmartwienia? Panie redaktorze, no jak dopływają sygnały z całego świata, no właśnie tych miejsc respiratorowych w tej dużej, w dużym nawale infekcji, czyli w tym szczycie infekcji, czasem niestety może zabraknąć. My w tej chwili mamy w szpitalach jednoimiennych i w szpitalach zakaźnych 1300 respiratorów. Nadchodzą do nas także respiratory, które zakupiliśmy. To będzie około 1000 respiratorów, ale także wiele respiratorów jest w szpitalach, które nie są szpitalami jednoimiennymi czy zakaźnymi, są w tej chwili niewykorzystywane. Jeżeli taka będzie potrzeba, to respiratory będą przesuwane. Oczywiście trudno w tej chwili oszacować, jaka ilość ich będzie potrzebna. No my w tej chwili jesteśmy przygotowani na dość dużą ilość pacjentów, którzy będą niestety wymagali tego wspomaganego oddechu, czyli respiroterapii. Jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli. Czy jest oficjalne stanowisko ministerstwa w sprawie maseczek? Dodajmy, że nie ma też jednoznacznego stanowiska na przykład Światowej Organizacji Zdrowia, choć niedawno przeczytałem, że organizacja zdaje się, że przymierza się do takiego szybkiego zastanowienia się, pochylenia nad problemem. Być może pojawi się takie oficjalne zalecenie. No tak, właśnie w tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia nie rekomenduje jeszcze, żeby wszyscy nosili maseczki, ale tak jak pan dyrektor stwierdził, no przygotowuje się do wydania takiego oświadczenia. No ja myślę, że maseczka w zależności od etapów epidemii w tej chwili będzie wskazana, ponieważ osoby, które są zakażone koronawirusem, najczęściej, bo w 80% przechodzą to bezobjawowo, czyli sami nie wiedzą, że są nosicielami tego koronawirusa i mogą zakażać osoby, które, z którymi są w kontakcie. Dlatego ja uważam, że tam, gdzie będziemy planowali kontakt z drugą osobą, jeżeli będziemy szli do sklepu i będziemy w tym sklepie, czy ze sprzedawcą, czy też z klientami tego sklepu, także powinniśmy tą maseczkę założyć, bo na pewno to może uchronić nie nas jako przed zarażeniem, ale inną osobę, która w tym sklepie na przykład może się znajdować. Choć wielu lekarzy piszących do mnie przestrzega, aby nauczyć się używania tych maseczek, żeby nie robić sobie krzywdy. Tak, no rzeczywiście, no widzieliśmy, że dokładnie nie tą stroną zakładamy maseczkę, albo tą maseczkę bardzo długo używamy, wtedy ona już jest nasiągnięta tym aerozolem z wirusami, czyli nie spełnia zupełnie swojego zadania, więc to jest bardzo ważne, jak tą maseczkę zakładać, jak ją i kiedy ją nosić. Wiceminister zdrowia, dr Waldemar Kraska, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, kłaniamy się, 7 minut pozostało do 17. Pozostać z nami po 17 w Trójce. Między innymi o tym, proszę państwa, jak postępować ze zużytymi środkami ochrony, maseczkami, rękawiczkami. Pan Jarosław tymczasem, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Jarosław z Łodzi, koło Szatku. Ja dzwonię w sprawie tych myjni, karania kierowców za mycie samochodu. Ja się tak sobie myślę, że te myjnie to taki rodzaj pułapki na jeleni.